są kresy. Napędzane się białe kresy. Każdy myśli tylko o tym, żeby napchać kieszenie. Pierdolony są kresy. Nie da się wkręcić. Nie da. Z każdej strony atakują skurwysyny, finansowe rekiny. Centralnie na czyjś pracy chcą przyciąć, zagarnąć jak najwięcej dla siebie, to ich specjalność. Jak największa sprzedaż i oglądalność, i dla nas cena sławy, popularność, szybki wywiadów, rekordowa ilość nakładu egzemplarzy. To się nie wydarzy, los tych się waży, którym showgesie się marzy. Tu źle kojarzy, postępuje nierozsądnie, dosłownie krwi po uszy w gównie. Jeszcze nie wie, że z czasem będzie coraz trudniej z tym żyć, w spokoju chodzić po ulicy. Niby jak, skoro wszędzie krążą już fanatycy, żądni sensacji, paparazzi poszczególne. Matki ośmiolicy się wiją, ludzie od zawsze żyją czyimś kosztem. Człowieku wstydu osze, zaprzestań. Pierdolony przeważnie nikt nie bierze nas na poważnie. To bardzo nierozważnie, ktoś tu zachowuje się niepoważnie. Hip-hop rządzi się własnymi prawami. Nie liczy się z nim, nie liczy się z nami, ze słowami. Pamiętaj, ty mówią wszystko. Dla nas to normalne, może dla niektórych niewytłumaczalne zjawisko. Czubadi za nisko, za nisko, za nisko, za nisko. Ty nie wiesz, jakie jest moje życie, kurwo. Za moje rymy obrzydzasz się o kwicie, jak często żyję na kredycie. Elo, to moje bycie, słuchaj koleżko. Ty nie wiesz, jak naprawdę jest tam ciężko. A ty zapierdana ze swoją ładną teską. Popołudnia spędzasz jeszcze obiady w Sheratonie ze swoją podrwaną maseczką. O Panie Boże, takich ludzi nienawidzę w sen. Przecież oddycham tym samym powietrze. To ten sam tlen, człowiek ten. Gustuje w garniturach Pierre Cardin. Procentowy udział w zysku CD, nie zły przewal tego efekt. To człowiek interesu, jebany show gesze. Marnego losu życia nigdy nie przeszedł. Muzyka hajka, na szczęście jak moneta pesel. Stawiam wszystko na to, to ostatni set. Siące logo z LTP, wielkie Z, W, Szu, reprezent. Więc wytłumacz mi, jak nie ma z tego procent. Kurwo, siedzisz na zebraniach w biurze, w garniturze. Masz sekretarkę, która robi wszystko mówiąc służę. Jesteś na górze, my dla ciebie produkt. Żeby firma miała lepszy obrót, liczy się dochód. Nie chcę promować składu, nie chcę wywiadu. Nie chcę nabijać konta następnych grubych pedałów. Nie chcę choreografów. Ty najchętniej byś pierdolnął nam trochę make-upu. Buraku, mało lat i głodne są prawdy. Pierdolą mega gwiazdy. Tutaj beton nie palmy. Co ku chłopak normalny. Trzy obrażenia zero przed kamerą. Nieważne czy w witrynach czy z ziberą. Showgesze w pierdolę jak Felipe i Mierą. Z tobą trzeba na terror. Nie zmącisz tam w głowach. Łatwo się zorientować. Funki pedofilona. Próbuj dalej lasować. Lecz już. Pierdolony show gesze. Many, pierwszy biznes, farma są prezes. A i wyłącznie to dla ciebie stres. Kurwa rzec, nie przeginam. We mnie wielka złość, dlatego przeklinam. Taki słaby pyskaczy, omija bananowy Joe. Bo dziesięciu jest prawnik na sto, w tym mam przepatna szatan. Wszelkich manów i zasad utrata. To by ty fałszywa szmata. Za niespadzone długi czeka krata, albo rata. Łapisz renia na kacy, czym chata bogata. Pełnomocnictwo, dobra trata, tata. Propaganda, biurokractwo. A ten utwór to lekarstwo. Pod wpływem tego gizla, dla warstwo. Tu chce każdy do przeżyć i wasze bogactwo. Chcesz alternatywy, to masz to. W show biznesie liczą się tylko zyski. A kuchy przepalają swe pyski. Bo flota w oczach liczą przyszłe kilogramy złota. Kolejny zaślepiony się mota. Myśli, że odjebał niezły manty. A to na nim poszły kanty. Był interes do zrobienia różne warianty. Ciężki blat w błoto. W teledysku high-tech nakarmi konto. Władcy marionetek. Wieczorem do gibona brak bletek. Nigdy nie pozrę mnie gesem. Nie napędzam się siłą, biały kresek. Imprezy z pompą, garniaki bątą. Nie dla mas, niby high class. A naprawdę sztuczność, gwiazdorstwo. Kiepskie aktorstwo. A jakość? Gdzie tu kurwa nowatorstwo? Jakość? Ploty, famy, famki. Zaczepy szukają jebane psy z bramki. Pokażę obojętność, by nie dać się wykorzystać. Z twoich usług gesef będzie chciał skorzystać. Do końca, aż obrócisz się w marny pył. Dziw zostanie jakim był. Od początku.